Rejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 1 lipca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sąd Najwyższy zdecyduje w sprawie wyborów prezydenckich. W tle zastrzeżenia części klasy politycznej i o nich za chwilę. Po nocnym pożarze nie działa pierwsza linia metra w Warszawie. Na drugiej linii pociągi jeżdżą rzadziej. Czerwony alert w Paryżu i kilku francuskich regionach. Temperatura sięgnie 40 stopni. Sąd Najwyższy zdecyduje w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Uchwałę ma ogłosić Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Niezależność zasiadających w niej sędziów kwestionują politycy koalicji rządowej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski oczekuje, że zasiadający w niej sędziowie wyłączą się ze sprawy. Należy wierzyć w to, że ktoś się zachowa zgodnie z przepisami prawa i ze zwykłą ludzką przyzwoitością. Opozycja odpowiada, że to legalni sędziowie i przypomina, że Izba Kontroli stwierdziła chociażby ważność ostatnich wyborów parlamentarnych, po których powstał obecny rząd. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk spodziewa się, że wybory zostaną uznane za ważne. Nie ma podstaw, żeby te wybory kwestionować. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że jeśli taka będzie uchwała Sądu Najwyższego, zwoła Zgromadzenie Narodowe, na którym Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który, dodajmy, był rywalem Rafała Trzaskowskiego w prawyborach prezydenckich, które zorganizowała przed wyścigiem do Pałacu Prezydenckiego Koalicja Obywatelska. Za zamkniętymi drzwiami będzie się toczył proces w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Tak na pierwszej rozprawie zdecydował częstochowski sąd. Matce i ojczymowi 8-letniego chłopca grozi dożywocie. Obrońca Magdaleny B. Łukasz Sieja mówi, że kobieta nie przyznaje się do winy. Niewiele możemy powiedzieć więcej. Pani Magdalena zgodziła się złożyć wyjaśnienia poprzez odpowiedzi na pytania wszystkich stron procesu. No ale właśnie, proces został utajniony, więc o szczegółach nie mogę mówić. Przed rozprawą biologiczną ojciec dziecka, pan Artur, mówił, że ma nadzieję, iż winni chłopca, śmierci chłopca zostaną surowo ukarani. Wreszcie doczekałem się tej sprawy, żeby w końcu dostali jakiś największy wyrok. Tamte rodzice i ciotka z wujkiem. Myśli pan, że jest szansa, że będzie ten najwyższy wymiar kary? Mam nadzieję. Prokuratura oskarża ciotkę i wujka chłopca o nieudzielenie pomocy. Po tragicznej śmierci Kamilka zmieniono prawo. Od lutego 2024 roku wszystkie placówki, które pracują z dziećmi, muszą stosować standardy ochrony małoletnich. Nie kursują pociągi na całej linii metra M1 w Warszawie. Przyczyną jest nocny pożar pod stacji sterowania ruchem w okolicach stacji Racławicka. Na linii M2 metro jeździ rzadziej niż zwykle. Uszkodzeniu uległy niestety systemy związane z zasilaniem i sterowaniem ruchem pociągów. W tej chwili udało nam się około godziny 6 wznowić ruch na linii M2. Pociągi jeżdżą na niej niestety ze zmniejszoną częstotliwością co około 6 minut. Niestety na linii M1 na chwilę obecną zamknęliśmy ją, nie prowadzimy ruchu. Mówi rzeczniczka spółki Metro Warszawskiej Anna Bartoń. Więcej powiemy o tym w skrócie o 7.30. IMGW już dziś ostrzega przed temperaturami powyżej 30 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem, a fala upałów z zachodu Europy zbliża się do Polski. Wtorek może być jednym z najcieplejszych dni w historii Francji, która od tygodnia mierzy się z ekstremalnymi temperaturami. W rejonie Paryża i w centrum kraju już rano wprowadzono czerwony alert pogodowy. Termometry mogą pokazać lokalnie nawet 41 stopni. Mam 45 stopni w mieszkaniu, to nie do zniesienia. Ma tak być do środy? No nieźle. Oby nie codziennie. Francuzi mają już dosyć upałów. Najgorsze jednak dopiero przed nimi. Po wczorajszym najcieplejszym dniu czerwca w historii francuskich pomiarów, średnio niemal 28 stopni Celsjusza, dzisiejszy dzień może się okazać jednym z trzech najgorętszych w historii Francji. W 16 departamentach ogłoszono czerwony alert w związku z upałami, poinformowała minister do spraw transformacji stacji ekologicznej Agnès Pannier-Runacher. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w Dolinie Loary i całym regionie paryskim. W stolicy ograniczono ruch samochodowy i zamknięto niektóre obiekty turystyczne, w tym najwyższe piętro wieży Eiffla. W całym kraju decyzją lokalnych władz zamknięto 1350 szkół. Aby wesprzeć Francuzów w tym najtrudniejszym momencie upałów, w wielu miastach, takich jak Tuluza i Marsylia, ułatwiono dostęp do miejskich basenów, parków i klimatyzowanych muzeów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Poetka i krytyczka Antonina Tosiek, laureatką tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Jury doceniło jej poetycki zbiór pod tytułem Żertwy. Antonina Tosiek mówi, że niektóre nasze przeżycia potrzebują poezji, żeby zaistnieć. Tak jest z troską. Trosce, którą ja chciałam z różnych stron opisać. Bo też problem jest taki, że trochę nam zabrano słowo czułość, że czułość stała trochę memiczna, że zaczęliśmy sobie robić żarty z czułości, bo czułość jest bardzo nienazwana i nieogarnialna tak naprawdę. A troska jest czymś, co nas samych czasami zaskakuje, bo jest czymś organicznym, jest czasami taką potrzebą, której trochę nie potrafimy uzasadnić. Trójka jest patronem medialnym Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Kolejne informacje w skrócie o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu pojawił się już uśmiechnięty Dariusz Urbanowicz, ale jak tu się nie uśmiechać? Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, ależ my lubimy takie niespodzianki. Ba, to są sensacje. Kamil Majchrzak pokonał Matteo Berrettiniego w pierwszej rundzie Wimbledonu. Włoch to finalista londyńskiego Wielkiego Szlema przecież. W 2021 roku grało zwycięstwo, wtedy w półfinale wybił marzenia z głowy Huberta Hurkacza. A wczoraj to Piotr Kowianin górą po pięciosetowym boju trwającym ponad 3 godziny. 4-6, 6-2, 6-4, 5-7. I 6-3. Wiedziałem, że będzie to wyjątkowo wymagające zadanie. Dysponuję potężnym serwisem, bardzo kąśliwym slajsem i genialnym forehandem, więc wiedziałem, że na pewno muszę być zdyscyplinowany i dobrze rozgrywać gemy przy moim serwisie i z czasem przejmować inicjatywę, kiedy to tylko jest możliwe, bo jak on był z przodu i on prowadził grę, to był zdecydowanie groźniejszy niż jak miał się wybronić. To pierwsza wygrana Majchrzaka na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dziś do rywalizacji przystąpią Iga Świątek i Magdalena French. Polki zagrają z Rosjankami, odpowiednio Poliną Kudermietową i Anastazją Potapową. Z niespodzianek już w pierwszej rundzie za turniejową burtę wypadła Łotyszka Jelena Ostapenko z Mora Świątek. Niespodzianka również na klubowym mundialu w USA. Piłkarze Fluminense awansowali do ćwierćfinału po zwycięstwie w 1/8 z Interem Mediolan 2-0, ale to jeszcze nic. Manchester City również może się pakować po porażce z Al-Hilal 3-4. Dziś o 21:00 Real Madryt zagra z Juventusem. A w polskiej piłce nowy, stary prezes. Na drugą kadencję za sterami PZPN pozostaje Cezary Kulesza, lecz nie udało mu się przeforsować zaufanych wiceprezesów. Henryk Kula, Maciej Mateńko i Mieczysław Golba nie uzyskali bezwzględnej większości głosów. Poszczególne sekcje piłkarskiej centrali mają prowadzić Adam Kaźmierczak, Sławomir Kopczewski, Dariusz Mioduszewski, Mioduski, Tomasz Garbowski, Marcin Animucki, Karol Klimczak i Marcin Janicki. I jeszcze słówko podsumowania poprzedniej kadencji przez Cezarego Kulesza. Ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki i na pewno przez tą następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby pracować nad tym. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Będzie gorąco. W najbliższych dniach i już dziś odczuje te upały zachód Polski, w Lubuskiem nawet 32 stopnie Celsjusza. Proszę na siebie uważać, to nie są przelewki. Najchłodniej dziś na nadbałtyckich plażach, tam niecałe 20, w centrum 25 stopni, na południowym wschodzie kraju od 20 do 25. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Gorące najbliższe dni. Jak te upały wytrzymać podróżując maluchem? A może mają Państwo jakieś wskazówki z przeszłości, bo już dziś 96 maluchów ruszy spod Pałacu Kultury w bardzo długą podróż i to w szczytnym celu, a szczegóły za chwilę. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej. YouTube w Trójce, Pride in the Name of Love. Jest 7:13 na zegarach, a w studiu Trójki wyjątkowi goście, Kajetan Kajetanowicz, mistrz rajdów w skrócie, żeby ta wizytówka nie była za długa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, hej. I Bartek Ostałowski, wyjątkowy zawodnik sportów motorowych, drifter prowadzący samochód stopami. Miałem kiedyś okazję z Bartkiem jechać, wyjątkowa sprawa, cześć. Cześć. Panowie, ruszacie dzisiaj, chyba chwilę po południu, w wielką wyprawę maluchów. O co chodzi? Wielka wyprawa maluchów rusza na północ w tym roku. Tak, już po raz kolejny będę miał przyjemność wyruszyć wraz z naprawdę wspaniałymi ludźmi, wziąć udział w wielkiej wyprawie maluchów z ambasadorami, którzy promują bezpieczeństwo. I zbieramy oczywiście pieniądze dla najmłodszych, dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Natomiast też działamy prewencyjnie. Ja jadę ze swoją żoną, zostawiając swoje dzieci. Zostawiamy je po to, by pomagać innym dzieciom, ale również swoim. Przecież to też właśnie działania prewencyjne i też na przyszłość, mam nadzieję, zaowocują. Także dla nas to jest fajne wydarzenie. Oczywiście spędzamy miło czas, natomiast najważniejsze jest to, żeby coś to niosło i mamy coraz więcej pozytywnych efektów, również w postaci tych takich namacalnych, bo zbieramy coraz więcej pieniędzy. W ubiegłym roku już kilka milionów złotych, ponad milion euro. No tak, mówi się o tej wielkiej wyprawie maluchów, że to motoryzacyjny WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że to rośnie także z roku na rok. W tym roku zdaje się po raz trzeci rusza wielka wyprawa maluchów. Poprzednie do Monte Carlo, do Monte Cassino, w tym roku ruszacie na północ, przez Skandynawię, z powrotem do Polski i do Krakowa, wyjazd z Warszawy. I Bartek, ty przejedziesz całą tę drogę? No właśnie w tym roku robię sobie małą lukę, właśnie nie będzie mnie na tej pętli bałtyckiej, bo jedziemy właśnie zawody w Polsce. Dla nas właśnie Sky to jest taki czas dosyć intensywny, bo teraz mamy sezon, więc nie dam rady, ale dołączam do wyprawy z powrotem, jak będzie wracać do Polski i to polską część już jadę, więc będzie się można ze mną spotkać w tych wszystkich głównych miastach, czyli Gdańsk, Poznań, chyba Toruń, coś tam jeszcze i Kraków. Więc w tej części na pewno jestem. No myślę, że cel jest bardzo ważny. Chcemy pomagać dzieciakom. Sam wiem, jak po wypadku ta pomoc jest ważna, więc zdecydowanie wspieram. Rozumiem, że ty prowadzisz. Tak, tak. Prowadzę. Mój maluch jest specjalnie przebudowany do tego, żeby mógł pojechać. Potrzebuje samochód z automatyczną skrzynią biegów, a więc mój maluch ma silnik ze Smarta, automat ze Smarta. No i dzięki temu mogę też właśnie maluszkiem jechać, tak jak pozostała część załóg. Ale tu ważna sprawa, czy oprócz tego zmienionego silnika twój maluch ma też jakieś inne udogodnienia, bo jak spoglądam na prognozę pogody i temperatury, to we Fiacie 126P te najbliższe dni mogą nie być kolorowe. No rzeczywiście po prostu otwarta szyba. To jest to, co nas ratuje. Rzeczywiście, jak w zeszłym roku jechaliśmy przez Włochy, to było naprawdę bardzo gorąco i w pewnym momencie już nie wiedziałem, czy lepiej jest z otwartą szybą, czy bez, bo jak otwierasz szybę, to tak jakbyś suszarkę sobie w twarz włączył, więc no było ciężko. Kajetan, przesiąść się z rajdowej maszyny potężnej do takiego malucha. Jaka to jest przygoda w twoim przypadku? Ja sobie zrobiłem dobry test w ubiegłym tygodniu, ponieważ startowaliśmy w rajdzie Akropolu, wygraliśmy go i właśnie wczoraj przylecieliśmy specjalnie prosto z Grecji tutaj do Warszawy, by ruszyć dziś spod Pałacu Kultury. Myślę, że w chłodzie, można powiedzieć, w porównaniu do tego piekła, które mieliśmy w rajdówce w Grecji. W rajdówce. Ale pamiętajcie o tym, że my nie jedziemy tylko dla przyjemności. My jedziemy też przede wszystkim promować bezpieczeństwo. I chcemy, zwracając uwagę, oczywiście w taki sposób trochę niekonwencjonalny, bo jedziemy 97 maluchami przez Europę po raz kolejny. Przez Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, jedziemy po to, by nieść dobre słowo. Niech to tak trochę zabrzmi. No tak, ale sprawa jest rzeczywiście poważna, bo jak podają sami organizatorzy, z wieloletnich obserwacji wynika, między innymi Rafała Sonika, który jest tutaj głową tego całego projektu, że najbardziej bezbronną, a przez to najbardziej pokrzywdzoną fizycznie i psychicznie grupą w wypadkach drogowych są właśnie dzieci. I o tym trzeba pamiętać. Różne grupy, różni ludzie mają problemy po wypadkach samochodowych, ale to dzieci mają największe. A my jesteśmy odpowiedzialni za to, co my, dzieci... my dorośli. Tak, co dzieci wiedzą na temat bezpieczeństwa, jak o nie zadbać i przede wszystkim jak dać im odpowiedni przykład. Bo przecież mówienie, a robienie czegoś innego nie daje efektu odpowiedniego. Najdłuższa dotąd wyprawa od kilku lat, wielkiej wyprawy maluchów. I do tego tematu oczywiście wrócimy. Tutaj stawiamy przecinek, bo czas na piosenkę dnia. We don't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind, so wanted you back on my side. Never wanna make you cry, pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know Royal Otis i utwór Car, czyli piosenka dnia w Trójce. Car, to by się nawet zgadzało, bo w studiu Trójki Kajetan Kajetanowicz i Bartek Ostałowski rozmawiamy o wielkiej wyprawie maluchów. Bartek, ścigania chyba na trasie nie będzie, prawda? To raczej bez wyścigów. Czy jednak możemy mówić też o rajdzie? Myślę, że nie, no jednak chcemy... Ale spoglądasz na, na Kajetana tak jednak uważnie, bo wiemy, że to jest wczoraj jednak Bartek sportowca. Mówi, a Kajetan w tym roku, to ja mam jeszcze mocniejszy ten samochód niż w zeszłym roku. I w zeszłym roku podczas pierwszej wyprawy w Austrii, tam na serpentynach tak, gdzieś no, troszeczkę... Tak, to bardziej chodzi, w takich samochodach bardziej chodzi o to, żeby w ogóle wyjechać. Tak, właśnie. To jest piękne uczucie, kiedy wciskasz gaz, a auto nie przyspiesza, nie? Dzisiejsi kierowcy nie znają tego uczucia. Zawsze odsyłamy tutaj do książki szybkość albo prędkość bezpieczna sobie słowa zasady, tak? Najpierw jak widzimy wzniesienie, to trzeba się trochę rozpędzić. Zgadza się. To notabene jednego z ambasadorów naszej wyprawy. Absolutnie. Longin Bielak także na trasie w tym roku, 97-latek, jeśli się nie mylę. Zresztą dlatego 97 maluchów rusza podobno. Dokładnie z tego powodu jedziemy 97 autami. No ale i amplituda wieku duża, bo w składzie tej wyprawy także Aleksander Pelikański, 11-latek. Kierowca wyścigowy, driftowy. Bartek, ścigałeś się już na trasie z Olkiem? Jeszcze nie, widziałem go na Stadionie Narodowym podczas pokazów, także naprawdę świetnie sobie radzi. 11-latek. A ja ścigałem się z jego tatą. Teraz będziesz miał okazję razem z Olkiem przejechać wielką wyprawę maluchów, a przynajmniej jej część. Oczywiście ambasadorów oprócz Kajetana, oprócz Bartka jest dużo więcej. Zachęcamy do tego, by przeglądać media społecznościowe wielkiej wyprawy maluchów, bo tam będą relacje oczywiście całej wycieczki. Będziemy starać się podawać to w taki przystępny sposób. Będziemy pokazywać, że jest fajnie, ale przede wszystkim będziemy namawiać, próbować przekonać ludzi do tego, żeby pomagać. Jest bardzo dużo możliwości, więc wbijajcie na nasze kanały, social media. Tam będziemy oczywiście komunikować, w jaki sposób można pomóc. Tak, różne są też drogi, w które będą środki przekazywane przez fundację, ale Bartek tu podkreślał przed chwilą, jak rozmawialiśmy w czasie piosenki, że bardzo ważna jest pomoc psychologiczna. Tak, ta pomoc psychologiczna to jest jeden z etapów, psychiatryczna, pomoc rehabilitacyjna, czyli to, co jest kluczowe, żeby zacząć się fizycznie zbierać. No i właśnie prewencja, o której mówiliśmy, tutaj Fundacja Intercars odpowiada za to. No i właśnie wiem od nich, że wpłynęło 400 wniosków o tą pomoc, a mogli udzielić tylko 40 takich grantów, więc tutaj to jest jakby, to pokazuje skalę potrzeb, jaka w tym obszarze jest jeszcze niewykorzystana, czy też niezabezpieczona. Dlatego no mega zachęcamy do tego, żeby wchodzić na zrzutkę, właśnie wchodzić też na nasze social media, patrzeć, co się dzieje podczas wyprawy, bo będziemy na pewno codziennie relacjonować. No i tam też będą od nas przekierowania do tego, jak można pomóc. Na trasie też będzie można spotkać ekipę Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiamy Kubę Marcinowicza, który też wybiera się w trasę. Ale warto jeszcze dziś wybrać się pod Pałac Kultury, choć nie metrem, bo metro nie jeździ na tej linii pierwszej w Warszawie, ale warto wybrać się pod Pałac Kultury, bo tam miasteczko BRD właśnie z tą ideą prewencji i nauki. Tak, będzie dużo atrakcji i trudno w tej chwili powiedzieć, jak wszystko to będzie wyglądać. Trzeba je zobaczyć po prostu. Dokładnie. Zapraszamy was. Będą też moje rajdówki. Niektóre, bo jedna już gdzieś tam płynie, a jedna jedzie z rajdu właśnie Grecji. Natomiast będzie maluch, który ma blisko 200 koni mechanicznych. Więc no bardzo dużo fajnych rzeczy. Oprócz tego, co jest najważniejsze, czyli oprócz tego miasteczka, które ma na celu pokazanie, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać właśnie na przejściach dla pieszych, na przejazdach kolejowych i tak dalej. Będzie taka duża naczepa. Chyba symulator dachowania też, nie? To jest poczuć. Ciekawe. Można za darmo i zupełnie nieszkodliwie wydachować. Tak, gdy Kajetan wspomniał o 200-konnym maluchu, to Bartek się uśmiechnął. Można by się pobawić w drifcie takim pojazdem, prawda? Kajetan Kajetanowicz i Bartek Ostałowski, czyli uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów, byli gośćmi Trójki o poranku, a teraz ruszają już pod Pałac Kultury na start tej wyprawy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dzięki. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Spadoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zupter

powołany został zespół, pracują osoby, które odpowiadają za uruchomienie tej linii. No niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak długo potrwają utrudnienia. Staramy się jak najszybciej wznowić na niej ruch po całości. Mówi rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Dania rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii. Stery we wspólnocie przejęła od Polski. Bezpieczna Europa, konkurencyjna i zielona to priorytety Duńczyków. Kopenhaga będzie musiała dokończyć negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu kilku regulacji. To m.in. pakiet farmaceutyczny, który ma zapewnić, że tańsze zamienniki drogich leków będą szybciej dostępne na europejskim rynku. Po południu znów zablokowane zostaną najważniejsze szlaki komunikacyjne w Serbii. Obywatelskie blokady ulic, autostrad i torów kolejowych zakończyły się po północy. Manifestujący od listopada studenci i wspierający ich obywatele żądający rezygnacji prezydenta Aleksandra Vučića nie chcieli dać powodu do kolejnej brutalnej akcji policji. W sobotę w Belgradzie służby użyły przeciwko protestującym broni i gazu. Kolejny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze 27 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś pielęgniarki i położne zarobią więcej, od 7600 zł brutto do 10,5 tysiąca. Pensje będą zależeć m.in. od wykształcenia i specjalizacji. A rząd przyjmie dziś kolejne projekty ustaw deregulacyjnych. Kilka z nich przedstawi resort finansów, o czym mówi jego szef, minister Andrzej Domański. Będziemy przedstawiać co najmniej 5 propozycji, chociażby dotyczących naliczania odsetek, CIT-u czy obowiązków informacyjnych spółek, dróg zgłaszania reklamacji. Ktoś powie drobne rzeczy, ale ponieważ przyjmujemy ich dziesiątki, właściwie setki, to z punktu widzenia obrotu gospodarczego w Polsce, procesu deregulacyjnego, myślę, są one bardzo, bardzo istotne. Kierowana przez Rafała Brzoskę inicjatywa Sprawdzamy podsumowała też swoje działania. Z ponad 16 tysięcy pomysłów zaproponowanych przez obywateli po uporządkowaniu zostało niemal 13 tysięcy unikatowych pomysłów na deregulację. Najwięcej dotyczyło podatków, na drugim miejscu znalazła się administracja publiczna, a na trzecim zdrowie. Prezes UOKiK-u zakwestionował zasady naliczania opłat za studia na Warszawskim Uniwersytecie SWPS i na Politechnice Lubelskiej. Tomasz Chrusny wyjaśnia, że zarzuty dotyczą podwyżek czesnego w trakcie trwania studiów. Z naszej analizy wynika, że studenci SWPS i Politechniki Lubelskiej co najmniej od 2021 roku mogli być zaskakiwani podwyżkami czesnego. W ówczesnym porządku prawnym takie działanie uczelni nie powinno mieć miejsca. Zmieniło się to dopiero we wrześniu 2023 roku, gdy w życie weszło nowe brzmienie prawa umożliwiające uczelniom raz w roku zmianę czesnego, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS. Obu uczelniom grożą kary finansowe, a inflacja ponownie wyższa. GUS oszacował, że w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1% w skali roku. Powyższych od oczekiwań danych o inflacji właśnie Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe bez zmian. Vinci, spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego, zainwestowała ponad 36 milionów złotych w Polsce. Firmę specjalizującą się w robotyce podwodnej i do tego tematu wrócimy w informatorze ekonomicznym, a dolar dziś rano kosztuje 3 zł 60 groszy, euro 4,24. Jak zdarta płyta będziemy powtarzać upały. Proszę się cieszyć wakacjami, ale też uważać na siebie w najbliższych dniach. Jutro nawet 37 stopni na zachodzie kraju. W czwartek takie temperatury na wschodzie, a dziś maksymalnie 32 stopnie Celsjusza w Lubuskiem. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 8. Now this one city wants to buy you. Już w piątek euro. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. W porannej audycji przedstawiamy reprezentantki Polski. Dziś mistrzyni Europy z 2016 roku. Miała wtedy 17 lat i grała w juniorskiej reprezentacji Niemiec. A w piątek zagra w pierwszym meczu Euro przeciwko Niemkom. Z orzełkiem na piersi. Z Tanią Pawolek rozmawiał Darek Urbanowicz. Każdy mecz na Euro chyba jest motywacja podwójna, ale myślę, że musimy grać dobrze w piłkę, nie bać się i zobaczymy, jaki wynik będzie. Przez lata grałaś w Niemczech w reprezentacjach dziecięcych, młodzieżowych. Strój reprezentacji Polski już miałaś w wieku 5 lat. Jak do tego dojrzewałaś, żeby w końcu zagrać z orzełkiem na piersi? No, ja całe życie mieszkałam w Niemczech, dlatego nie był taki kontakt z Polski PZPN, ale no, później już był i to dla mnie nie było wyboru. Ja wiedziałam, że chcę grać dla Polski, cała rodzina jest w Polsce, zawsze byłam na wakacje w Polsce, dlatego łatwo dla mnie było. A powiedz, gdzie jeździłaś na wakacje w Polsce? No, do rodziny, do babci koło pola, a tam jeszcze mieszkają, dlatego mam dobry kontakt i no, fajnie tam jest. Jak jeździłaś na wakacje, to co robiłaś, jak spędzaliście czas? Byłam u babci, u kuzynów, no tam cały dzień, grałam w piłkę w basenie, bo zawsze na lato 5 tygodni byliśmy tam, mamy tam dom, dlatego, no jak było mało, to super tam było. Coś z polskiej kuchni? No, pierogi oczywiście, takie coś, barszcz, lubię wszystko, co mama gotuje. Piłka nożna w wykonaniu kobiet bardzo szybko się rozwija, to widać po frekwencji na stadionach, to się już zamienia w tysiące ludzi. Jak możesz porównać to, co się dzieje w Niemczech, bo masz ogląd jako kapitan zespołu Eintrachtu, do tego, co się dzieje w Polsce? No myślę, że Polska teraz super się rozwija. Myślę, w Niemczech jest trochę więcej, bo jest dużo kibicy. Teraz we Frankfurcie mieliśmy chyba 3000 na każdy mecz, a to było bardzo dużo. Ale myślę, że no, ten ruch z Polski dobrze jest. Myślę, że teraz u nas chyba było 10 tysięcy na meczu, dlatego myślę, że jestem dobry krok i te euro myślę, że będzie też dobrze, żeby no, reklamę dać dla piłki nożnej kobiet. Ty już masz jeden tytuł mistrzyni Europy. Myślisz, wizualizujesz sobie jakoś tytuł w polskich barwach? Jest to możliwe? No jest możliwe, wszystko jest możliwe. My jedziemy na turniej, żeby no, wygrać mecze i dlatego no, by było super. Nie ma skrupułów? No bo te drużyny, Szwecja, Dania, Niemcy, to jest absolutny światowy top. Polska jednak no, jest nowym zespołem w tym gronie na Euro. No, a my się nie stresujemy. My wiemy, że gramy na bardzo dobre zawodniczki, ale ja myślę, że jedziemy tam bez stresu. Jesteśmy pierwszy raz, ale chcemy pokazać, że też możemy grać w piłkę. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Ten świat nikomu nic winien.

Mieszkańcom Warszawy przypominamy, nie kursuje linia M1 stołecznego metra, a to może być problem o tej porze, bo jest 7:50, to czas na historię pewnego przeboju w Trójce. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Blondie, Heart of Glass. Dowód na to, że za każdym sukcesem w popie stoi zespół, ale też producent. Oraz, że cierpliwość popłaca. Po dwóch pierwszych albumach Blondie, które były umiarkowanym sukcesem, przy trzeciej płycie Parallel Lines za produkcyjnymi sterami stanął Mike Chapman. Postać nietuzinkowa. Na początku lat 70. Chapman wraz z Mike'em Chinem stworzyli tandem Chinny Chap, który wyprodukował paradę glam rockowych hitów. W tym Ballroom Blitz grupy The Sweet, Can The Can, Suzy Quatro, czy przeboje formacji Smokey. Początkowo współpraca Chapmana z Blondie szła jak po grudzie. Zespół uważał go za zamordystę i dyktatora, zaś australijski producent był zdania, że Nowojorczykom daleko do profesjonalnego poziomu. Nie bardzo potrafili grać, nie byli zbyt pracowici, a Debbie Harry, choć miała niezwykłą charyzmę, była chimeryczna w studiu. Jak zauważyła po latach wokalistka, lód między producentem i muzykami zaczął topnieć dopiero podczas pracy nad Heart of Glass. Dziś bodaj najbardziej ikonicznym kawałkiem Blondie i pierwszym numerem jeden zespołu po obu stronach Atlantyku. To utwór, który Blondie grali już podczas pierwszych prób w 1974 roku, a więc 4 lata wcześniej. Wówczas była to niedbale zagrana piosenka o leniwych karaibskich wibracjach. W międzyczasie utwór nosił też robocze tytuły Once I Had a Love czy The Disco Song. Blondie w międzyczasie zdążyli wydać 2 albumy, ale dopiero z pomocą Chapmana osiągnęli swój cel. To właśnie australijski producent popchnął zespół w stronę inspiracji muzyką disco, a szczególnie twórczością Donny Summer i jej przełomowym singlem I Feel Love. Dziś wydaje się to naturalnym kierunkiem, ale Blondie byli zespołem wywodzącym się z nowojorskiej sceny punkowej, stojącej w mocnej opozycji do disco. Była w tym więc pewna odwaga, ale cóż, chyba było warto. Piosenka do wyjaśnienia. We'll be right back.